Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W lawinowy sposób przybywa pacjentów w szpitalach covidowych, mówi wiceminister zdrowia. Wiele godzin trwało gaszenie pożaru dwóch kamienic w Zorkowie, niedaleko Łodzi. Ranny został strażak. Sytuacja dziennikarek na Białorusi to temat wideokonferencji organizowanej przez przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej. Od wczoraj w Polsce przybyło prawie 500 pacjentów leczonych na oddziałach covidowych. Stan 70 osób był na tyle ciężki, że musiały trafić pod respiratory, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska podkreślił, że wraz z narastającą trzecią falą epidemii przybywa pacjentów w szpitalach covidowych. Pacjentów zakażonych koronawirusem niestety przybywa w naszych szpitalach i też przybywa w lawinowy sposób, bo to jest 500 w ciągu jednej doby, czyli to jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili ponad 17 300 osób na oddziałach covidowych w szpitalach tymczasowych. Przypomnę, że także mamy do dyspozycji 35 szpitali tymczasowych. W tej chwili 1000 pacjentów tam przybywa. Mamy tych miejsc w tych szpitalach prawie 7000. Wiceminister dodał, że przyrost liczby pacjentów na oddziałach covidowych jest niepokojącym sygnałem. Według niego w pewnym stopniu jest to skutek prób leczenia się na własną rękę. Waldemar Kraska zaapelował do osób z objawami zakażenia o jak najszybsze zgłaszanie się do lekarzy. W Anglii tymczasem uczniowie wracają do szkół. To pierwszy etap ostrożnego łagodzenia przepisów sanitarnych. Drzwi znowu otwarte. Zagrożenie dla dzieci jest bardzo niskie. Wszystko przemawia za powrotem. To minister edukacji Gavin Williamson. Będą jednak dodatkowe zabezpieczenia. Radzimy, by w szkołach średnich zasłaniać twarz. Ponadto testy dla uczniów, najpierw 4, a potem 2 razy w tygodniu. Ale większość angielskich związków zawodowych nauczycieli wyraża obawy. Ostrzega, że jeżeli wszystkie roczniki wrócą do ławek jednocześnie, to wkrótce może się okazać, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i rozpocznie się seria otwierania i zamykania szkół. Wszystko to jest częścią rozpisanego na kilka miesięcy planu otwarcia Anglii. Poszczególne etapy są oddzielone od siebie 5 tygodniami, tak by łatwiej było oceniać wpływ luzowania konkretnych obostrzeń na sytuację epidemiczną. A kolejny krok ku wolności w połowie przyszłego miesiąca. Drzwi otworzą sklepy niesprzedające podstawowych produktów, a klientów zaproszą puby, restauracje i kawiarnie, ale tylko na zewnątrz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wiele godzin trwało gaszenie pożaru dwóch kamienic w Ozorkowie. Ranny został strażak. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko, wzmagany przez silny wiatr. Ewakuowano 10 osób. Na miejscu był reporter Polskiego Radia Łódź, Michał Makowski. Jak to wyglądało? Zadzwoniła do nas sąsiadka, że się pali, nic nie wzięliśmy, nawet nie mamy swoich dokumentów, tylko ubrania, to co mamy na sobie. Ogromny ogień był, naprawdę na kilka metrów do góry. Straty tutaj będą kolosalne, my mieliśmy sklepy na dole, z których żyliśmy, teraz nie wiem, z czego my będziemy żyli, naprawdę, to jest taki dramat. Gdzie się przenieśli lokatorzy? Głównie do rodzin i znajomych, ale głównie do rodzin. Miasto i straż tutaj proponowali lokale, jakby były potrzebne, no ale wszyscy zadeklarowali, że mają gdzie pójść. To są zabytkowe budynki. To wszystko jest z drewna, to wszystko po prostu momentalnie zaczęło się palić. Kiedyś jak byłem mały, to tam się paliło, ale nie aż tak. Ogień gasiło 21 zastępów straży. Rano w Ozorkowie zbierze się sztab kryzysowy. W południe ze strażakami spotka się prezydent Andrzej Duda. Narada w Pałacu Prezydenckim będzie poświęcona sytuacji epidemicznej i podsumowaniu zadań służb ratunkowych. Goście prezydenta podsumują zadania, jakie strażacy wykonywali od początku koronawirusa. Będzie to też okazja do przedstawienia rekomendacji, jakie można wdrożyć w dalszej walce z koronawirusem, zapowiada szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Pan prezydent poprzez bezpośrednie spotkania ze strażakami zbiera też ich uwagi. Przygotowujemy to, opracowujemy, poddajemy analizie i dajemy panu prezydentowi również propozycje rekomendacji, które jeśli pan prezydent zaakceptuje, będą przekazywane stronie rządowej. Narada ze strażakami będzie trzecim tego typu spotkaniem. Prezydent Andrzej Duda w styczniu zainaugurował cykl spotkań i w pierwszej kolejności rozmawiał na temat pandemii z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a potem z medykami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sytuacja dziennikarek na Białorusi to temat wideokonferencji organizowanej przez przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli. Weźmie w niej udział Swietłana Cichanouska, ambasadorowie krajów członkowskich, a także Kanady, USA i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Chodzi o pokazanie, w jak trudnej sytuacji są dziennikarki na Białorusi skazywane na karę więzienia w procesach politycznych, mówi ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. 8 marca, dzień, w którym mówimy o prawach kobiet, zwracamy uwagę na to, że kobiety, dziennikarki są ofiarami bezprecedensowych represji i dzieje się to w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Informacje o wideokonferencji polskie przedstawicielstwo przy Unii zamieściło także na Twitterze. Komentując ten wpis, Swietłana Cichanouska napisała o niesamowitej solidarności z białoruskimi kobietami walczącymi o demokrację i wolność. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Zakończyły się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Toruniu. Pod dachem w Grodzie Kopernika Polacy czuli się jak ryba w wodzie. 10 medali zdobytych, pobite życiówki i krajowe rekordy. Wczoraj złoty medal w biegu na 800 metrów zdobył Patryk Dobek. Nie spodziewałem się, na pewno mój trener Zbigniew Król by się nie stukał w głowę, bo wie co robi, wie w jakiej jestem dyspozycji. Patrzyłem do tego luźno, ze spokojną głową. No i też po prostu wszystko było tak wykonywane, no w trakcie biegu. Trzeba było po prostu zachować zimną krew i po prostu pilnować wszystko. Srebro także dla drugiego z Polaków, Mateusza Borkowskiego. Na tym samym dystansie pań srebrny medal zdobyła Joanna Jóźwik, a Angelika Cichocka brązowy. Także z brązem na szyi Piotr Lisek w skoku o tyczce. Triumfował kosmiczny Szwed Armand Duplantis, więc Lisek tylko mógł komplementować. Zacięta walka, fakt, oczywiście chciałem być jedno oczko wyżej i powalczyć z Mono Duplantisem. 6.05, kosmiczny wynik, później atak na rekord świata. No jest to kawał gwiazdy, która mam nadzieję nie szybko zgaśnie. Po brąz sięgnęła także sztafeta pań 4x400 metrów oraz Paweł Wiesiołek w siedmioboju. Biało-czerwoni zajęli 9 miejsce w klasyfikacji medalowej. A Legia Warszawa ucieka rywalom i jest liderem po 20 kolejkach ekstraklasy. Legioniści pokonali 1-0 we Wrocławiu drużynę Śląska. Także 1-0 Lech Poznań wygrał z wiceliderem Pogonią Szczecin, a Piast Gliwice ograł ostatnią w tabeli Stal Mielec. Za granicą Polacy strzelali i asystowali. W Serie A Piotr Zieliński zaliczył 2 asysty w wygranym 3-1 meczu Napoli z Bolonią z Łukaszem Skurupskim w bramce. Sampdoria zremisowała z Cagliari 2-2. Gol Bartosza Bereszyńskiego, a Crotone 4-2 ograło Torino. Gol Arkadiusza Recy. Inny Arkadiusz, Milik, trafił dla Olimpiku Marsylia, który nie uniknął kompromitującej porażki z czwartoligowcem i odpadnięcia z Pucharu Francji. W derbach na remis, w Madrycie Atletico z Realem, a w Manchesterze United wygrało z liderem z City 2-0. W plus lidze siatkarzy rundę zasadniczą na szczycie tabeli kończy Zaksa. Wczoraj pokonała 3-0 Werwę Warszawa. Na naszych koszykarskich parkietach Puchar Polski potem jak w finale pokonała CCC Polkowice zdobyła Arka Gdynia. Po raz 10 zresztą w historii. A za oceanem w Atlancie rozegrali 70. edycję meczu gwiazd NBA. Górą zespół LeBrona Jamesa, który wygrał z drużyną Kevina Duranta 170-150. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami w niektórych miejscach jest biało. A czy ktoś już dzisiaj mówił, że w Tarnowie już zasypało wszystko na biało? Właśnie pani to zrobiła, dziękuję. 2-2, 7-3, tam zastrzeżenia do prognozy pogody w moim wykonaniu. Tych trochę bywa. W Radomiu 3 stopnie, to ważne, bo jeden z naszych słuchaczy prosił, że Radom, proszę, Radom 3 stopnie, maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. Oprócz tego ślisko na drogach w prawie całym kraju, ostrzeżenia IMGW mówią o tym, że na pewno ślisko jest na Warmii i Mazurach, na Podlasiu. Trochę mniej, ale również miejscami oblodzenia mogą występować w Pomorskim i w Zachodniopomorskim. Maksymalnie 5 stopni dzisiaj w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim. 4 stopnie to Wrocław, Bydgoszcz, Poznań, Opole, Katowice i Kraków. 3 stopnie w Kielcach, Łodzi, Rzeszowie, w Lublinie i w Warszawie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Pora na trójkę. Na zegarach 8:19 to moment, w którym do studia radiowej Trójki przybywa sam magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Idąc nieco w poprzek do Dnia Kobiet, który oczywiście, a jakże świętuje i o którym jest i będzie dzisiaj głośno w mediach wszelakich, chcę przedstawić sylwetkę twórcy urodzonego 8 marca. Robię to bardzo chętnie, szczególnie, że Gary Numan to brytyjski wokalista i kompozytor nowofalowej muzyki opartej o syntezatorowe brzmienia. Wśród wielu utworów, które stworzył, jest m.in. Cars, które wdarło się na światowe listy przebojów. Gary Numan zaliczany jest do jednego z ojców chrzestnych muzyki elektronicznej. Do inspiracji jego twórczością przyznają się tacy artyści jak Trent Reznor z Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Basement Jaxx czy Armand Van Helden. Gary Newman jest również twórcą ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, co pokazuje, że nie musi być to przeszkodą w odniesieniu światowego sukcesu. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejsze kalendarium. Michał Migała, dziękuję. 20 minut po 8, a magister Michał Migała wróci jutro i zabierze nas w podróż 3 dekady wstecz do roku 91. Teraz w Trójce Mela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się ani strach. W Fastrygi, bardzo zacne dzieło liryczno-muzyczne na antenie radiowej Trójki. Chciałbym teraz napomknąć nieśmiało, że od 1 kwietnia rusza spis powszechny w Polsce, co oznacza, że mamy obowiązek wypełnić ankiety, które my to ankiety również tutaj na antenie radiowej Trójki w naszym porannym programie będziemy wypełniali, trochę z przymrużeniem oka. Natomiast zanim do tego przejdziemy, zanim to tym zajmiemy się jutro, natomiast teraz chciałbym przypomnieć, że poprzedni spis powszechny miał miejsce 10 lat temu, w 2011 roku. I uwaga, przeglądam dane według oświadczeń mieszkańców Polski na temat przynależności do wyznania religijnego. Zajrzałem, nie wiem dlaczego od razu tam otworzyłem tę tabelę. I mamy tutaj kilka pozycji ciekawych, nieznanych mi. Na przykład mamy tutaj Związek Buddyjskiej Tradycji Karma Kamcang. Mamy tutaj Misja Buddyjska Trzy Schronienia. I rzeczywiście mamy paręset osób, które wypełniły tabelę, zaznaczając, że to jest właśnie ich wyznanie. Ale co ciekawe, dżedaizm, czyli religia Jedi, podobno, według deklaracji naszych sprzed 10 lat, 1343 osoby w Polsce wyznawały 10 lat temu dżedaizm. Czy w tym roku ta wartość będzie większa? Jestem ciekaw. Co ciekawe, większość byli to mężczyźni. 139 mężczyzn podpisało się, że jest wyznawcą dżedaizmu, z czego, uwaga, na wsi były to 74 osoby. Czyli nie, że miasta, tylko także na wsiach. Nie wiem, w jaki sposób się wyznaje dżedaizm. Jeżeli państwo wiedzą, jestem ciekaw. 2 2 7 3, w jaki sposób się ten... No jak to jest? Się chodzi do kościoła Jedi? To w ogóle, no ciekawe. Spis powszechny od 1 kwietnia. Zobaczymy, jak te dane się zmienią. Teraz Greta Van Fleet, Hit Above w Trójce. Proszę bardzo. 27 minut po godzinie 8. Na zegarach 8:30, numer do nas 2 2 7 3. Zastanawiamy się nad tym, czy są pośród słuchaczek Trójki panie, które wykonują w cudzysłowie męskie zawody. Dzień dobry. Jeśli chodzi o zawody wykonywane przez panie męskie, to u mnie w firmie są, co najmniej ja znam dwie panie, które są operatorami żurawi wieżowych. Także wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1199 zł. Taniej o 300 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Primadonna teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Kobiety się zmieniają. Pragniemy być piękne. Dla siebie. Koncentrujemy się na własnym rozwoju. Ale pewne rzeczy nigdy się nie zmienią. Nasza miłość do pielęgnacji. I kwiatów. Tydzień kobiet w Lidlu. Z tej okazji już w poniedziałek w Lidlu. Szeroki wybór kwiatów ciętych. Między innymi tulipany. 7 sztuk, tylko 4,99 za bukiet przy zakupie 6. Kup 3 bukiety, a 3 dostaniesz gratis. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według wyliczeń Europejskiego Urzędu Statystycznego w styczniu bez pracy w Polsce było 3,1% osób, które poszukują zatrudnienia. Unijna średnia to 7,3%. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Dziś o 10 ma się zebrać Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W weekend nowych zaleceń co do obostrzeń ma nie być. Nie powinno być też zaskoczeń, jeśli chodzi o obostrzenia regionalne. Te według rzecznika rządu Piotra Müllera będą ogłaszane z wyprzedzeniem. Po spotkaniu przedstawicieli biznesu z premierem tematem rozmowy był Krajowy Plan Odbudowy, czyli zarys inwestycji i reform po kryzysie związanym z pandemią. To ma być podstawa do wypłaty niemal 58 miliardów euro, częściowo dotacji, częściowo pożyczek z unijnego programu wartego 750 miliardów euro. Zdaniem przedsiębiorców plan na razie jest mało konkretny, stąd pomysł spotkania. Jak się okazuje, nie ostatniego. W jakiej proporcji będziemy na te wszystkie potrzeby, na zasypywanie dołów ekonomiczno-finansowych, na potrzeby rozwojowe w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, zielony ład, czyli ochrona środowiska, rozwój gospodarczy. W jakich proporcjach te środki będziemy przeznaczyć? I tutaj oczywiście każda z organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorczości ma swoje preferencje. Mówi prezes BCC i przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Marek Goliszewski. Do kolejnego spotkania według niego może dojść za 2-3 tygodnie. Czwartek na Wall Street zakończył się spadkami głównych indeksów. Na warszawskiej giełdzie niemal bez zmian. Zwyżka indeksu WIG20 wyniosła 0,08%. Papiery Mabionu na początku sesji drożały o połowę swojej dotychczasowej wartości, ale na koniec dnia wróciły do poziomów ze środy. Przypomnijmy, to właśnie ta firma ma rozlewać w swojej fabryce pod Łodzią szczepionki Novavax, gdy tylko zostaną dopuszczone do użytku. Spadkowe tendencje przełamywały wczoraj spółki z branży growej. Waluty. Euro kosztuje 4,56, dolar 3,82, frank szwajcarski 4,11, funt brytyjski 5,27. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Uwaga, bo ślisko. Ślisko na północy kraju oraz na północnym wschodzie. Olsztyn, Białystok maksymalnie dzisiaj 1 stopień powyżej zera i oblodzenia na drogach. Te niskie temperatury zrekompensuje nam wszechobecne słońce. W całym kraju słonecznie dzisiaj. Maksymalnie najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim po 5 stopni. 3 stopnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, w Lublinie, w Kielcach, w Rzeszowie i w Katowicach i przede wszystkim także w Radomiu. 4 stopnie we Wrocławiu, w Opolu i w Krakowie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na Radom!

Tak mi tutaj ptaki ćwierkają coś, że będzie coś na temat Świnoujścia. Możliwe, możliwe. Ważne rzeczy się dzieją. Przełomowe wręcz dla tego regionu. Bartłomiej Graczak, jak Państwo słyszą, już jest w studiu Trójki, zatem cierpliwości już za moment Salon Polityczny Trójki. Po godzinie 11 w programie Trójka do trzeciej mamy dla Państwa wyjątkową rzecz, mianowicie rocznicę marszu 15 tysięcy pracownic zakładów odzieżowych w Nowym Jorku, które wtedy już w 1908 roku domagały się praw politycznych i ekonomicznych. I właśnie na cześć tego wydarzenia ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet. I o tym po godzinie 11 w programie Trójka do trzeciej. Zapraszam serdecznie. A za dzisiaj dziękuję. Program zrealizowała Alina Benke. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro po godzinie 6 rano. Jeszcze tylko, żeby formalności stało się zadość, to napomknę nieśmiało, że program przygotowali Paweł Turski, Przemek Cięgotura, Maciej Domański, Jakub Pobożniak, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska, za co bardzo serdecznie dziękuję. Wracam jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański, bardzo dziękuję. Na do widzenia mam dla Państwa The Weekend, Save Your Tears. Bardzo zacne dzieło, które zadebiutowało na antenie Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku, czyli w każdy piątek po godzinie 19 podróże po świecie muzyki. Także mam nadzieję, że komplet informacji dla Państwa już został przekazany. The Weekend, na do widzenia. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Na początek najlepsze życzenia dla wszystkich pań, naszych słuchaczek. Wszystkiego dobrego, szczęścia i pomyślności. Pozdrawiam serdecznie panią redaktor Beatę Michniewicz, a zapewne do tych życzeń chciałby się pan minister dołączyć. Ale rzeczywiście, że tak, życzę wszystkim paniom uśmiechu każdego dnia. Do następnego 8 marca i do kolejnych tego typu okazji, aby każdy dzień przynosił powody do radości. Również szczególnie będę życzył wszystkim paniom, które dzisiaj zajmują się polskim transportem. Gdziekolwiek by to nie było, kłaniam się po pas. Najważniejsza kobieta w pańskim życiu, panie ministrze, to? To moja żona i moja mama. To dwie kobiety. Podobnie jest u mnie. Myślę, że w większości przypadków, jeśli chodzi o mężczyzn, tak to wygląda. Pozdrawiam również moją teściową. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w piątek był dzień teściowej. Tak się składa, że również i urodziny mojej teściowej. Więc pozdrawiam. Panie ministrze, lepiej było, kiedy kobieta była premierem, szefem rządu, czy teraz, kiedy jest nim mężczyzna? Najważniejsze jest to, żeby rząd pracował, żeby rząd wiedział, jakie ma cele, żeby członkowie rządu nie mieli problemu z komunikacją z premierem, z komunikacją między sobą. I to zapewniała pani premier Beata Szydło i to zapewnia pan premier Mateusz Morawiecki. Także najważniejsze jest to, żeby rząd pracował tak, jak należy i pod jednym, i pod drugim premierem. Tak się właśnie działa. Pan jest wśród tych ministrów, którzy byli zarówno w jednym, jak i drugim gabinecie. Jak to się stało? Czy to są szczególne pańskie umiejętności? Jest pan po prostu fachowcem w swojej dziedzinie, czy po prostu łączy pana wyjątkowa więź z Jarosławem Kaczyńskim? Znaczy, ja zawsze powtarzam, że należy wykonywać swoje prace z pełnym zaangażowaniem. Zadania, które na nas zostają nałożone, należy traktować bardzo poważnie od początku do końca i starać się być wiarygodnym w tym, co się robi. I dlatego też każdego dnia tą maksymę sobie powtarzam i jestem tutaj, gdzie jestem, ale też, panie redaktorze, jak każdy minister, mam świadomość tego, że realizujemy zadania do czasu, kiedy nasza praca jest akceptowana. Jeżeli są inne koncepcje, inne pomysły albo też inna ocena naszej pracy, to trzeba liczyć się oczywiście z tym, że zostanie się zastąpionym. Dlatego też nie będę się odnosił do samooceny, nie będę się odnosił do tego, co ja o sobie myślę, bo oczywiście najczęściej przecież jak się zastanawiamy nad tym, co robimy, to mówimy, można było więcej, można było lepiej, można było jeszcze szerzej. No, pracujemy, działamy do czasu, dopóty i w moim przypadku również moje działania będą akceptowane przez kierownictwo rządu, przez pana premiera, przez kierownictwo partii rządzącej. Przecież ta desygnacja jest desygnacją polityczną. Jasne. Panie ministrze, teraz działania, które są najczęściej komentowane, to tunel w Świnoujściu. Długo mieszkańcy tego regionu czekali na ten moment. Można powiedzieć, że została przełamana niemoc. Dlaczego dopiero teraz? Tak, to prawda. Została przełamana bariera niemocy bez mała 70 albo ponad 70 lat. Przecież obiecywano nie tylko mieszkańcom Świnoujścia, nie tylko mieszkańcom regionu, ale szczególnie turystom, szczególnie przedsiębiorcom, że ten tunel powstanie. Niestety tak się nie działo. Tak się nie działo i wcześniej, za czasów słusznie minionych, mam tutaj na myśli czasy komunistyczne, ale tak nie działo się też w III Rzeczypospolitej. I mimo tego, że będąc, kiedy jeszcze byliśmy w opozycji, nawoływaliśmy rządzących do tego, aby ten tunel budować, to sam premier Tusk odpowiedział, że tego tunelu nie będzie, że państwo go nie wybuduje. Być może powodem było to, co powiedział pan prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Ja przypomnę jego słowa. Krótkie zdanie. silne Pomorze Zachodnie, to polska racja stanu. To były słowa pana prezydenta. Panie ministrze, Donald Tusk mówił, tłumacząc, dlaczego tunel w Świnoujściu nie powstanie, że po prostu budżetu państwa na to nie stać. Ta inwestycja w Świnoujściu to jest inwestycja niemal miliardowa, ale przecież wszystkie inwestycje, jakby je sumować, i te na lądzie, i te na morzu, to są dziesiątki miliardów złotych. I można zapytać, skąd zatem jednak te pieniądze się znalazły. Kiedy pan mówi o tym, że tych pieniędzy nie było, to ja przypomnę, że to za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2006-2007 roku przygotowywano tą inwestycję, bo wczesny premier Jarosław Kaczyński wiedział, że to jest właśnie polska racja stanu, jak mówił jego brat. A pan Donald Tusk powinien pamiętać i na pewno pamięta, i nie powinien tutaj cynicznie komentować jego koledzy, szczególnie powinni cynicznie komentować tego, co się teraz zdarzy, że w czasie, kiedy nie budowano tunelu w Świnoujściu, budowano tunel w innym miejscu, ale zostawmy to. Jeden tunel już jest wybudowany, drugi jest w budowie, a najważniejsze jest to, że udało się zorganizować środki finansowe pochodzące ze wsparcia ze środków europejskich. Ale i tutaj te środki postulowało miasto, bo tylko samorząd mógł postulować o te środki. Robiliśmy wszystko, aby miastu pomóc i robimy wszystko, aby samorządowi Świnoujścia, bardzo zaangażowanemu w tą inwestycję, bo przecież pan prezydent, pani wiceprezydent i cały sztab ludzi, ich fachowców pracuje też nad tym tunelem. My jesteśmy, państwo pełni rolę inwestora zastępczego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad w imieniu samorządu Świnoujścia realizuje tę inwestycję, bo to inwestycja niezmiernie skomplikowana. To inwestycja wymagająca bardzo dużej wiedzy i bardzo dużej zasobu ludzkiego, dlatego też te słowa pana prezydenta Żmurkiewicza, te słowa pani prezydent Michalskiej, to szefowie samorządu Świnoujścia, kiedy mówią o tym, że to dzięki współpracy z rządem ta inwestycja powstaje. Ja myślę, że ta inwestycja powstaje dzięki temu, że my mamy determinację, że my chcemy ją zrealizować. Nawiązał pan, panie ministrze, do opozycji. Budowę oddać Polakom. Nawiązał pan, panie ministrze, do opozycji, między innymi szef Platformy nieco zadrwił z ogłoszenia uroczystości nadania imienia tej maszyny, która drąży ten tunel, nazywa się Wyspiarka. No i uroczystość z tym związana została trochę odebrana w taki sposób lekceważący. Rozumie pan tę krytykę? Czy ta sytuacja związana z uroczystym rozpoczęciem drążenia tunelu nie jest trochę zbyt pompatyczna? No na pewno nie. Wszystkie słowa krytyki ze strony opozycji, szczególnie Platformy, odbieram jako taki przejaw ludzki, czysto ludzki przejaw wstydu z niemocy, bo przecież przez 8 lat można było tę inwestycję zrealizować. Szczególnie odbieram tą krytykę ze strony parlamentarzystów Platformy Zachodniopomorskiego. No, niestety mieli coś takiego i mają chyba w sobie, ale wówczas, kiedy rządzili, mieli coś takiego, że w zachodniopomorskim Świnoujściu obiecywali, a w Warszawie o tym zapominali i tylko czapkowali. No ale to jest jeden element. Natomiast pragnąłbym zwrócić uwagę, że rozpoczęcie drążenia tunelu to wielkie święto budowniczych. I na całym świecie tak jest, że szczególnie urządza się taką uroczystość rozpoczęcia drążenia tunelu. Gdyby posłowie opozycji, Platformy Obywatelskiej wcześniej realizowali takie przedsięwzięcia, to już by o tym wiedzieli, bo ja przecież byłem na takiej uroczystości, chociażby na budowie tunelu na Zakopiance, na przybiciu tego tunelu, który jest też wielkim świętem budowniczych na całym świecie. Tak mi to zresztą wówczas tłumaczono. Panie ministrze, było też uroczyste otwarcie. Ale też, panie redaktorze, przepraszam, drążymy tunel, ponad 2,5-kilometrowy tunel nagle przy granicy z Czechami. Tam również Austriacy, którzy są wykonawcą tych robót, bardzo uroczyście urządzili rozpoczęcie tego tunelu. Uroczyście, panie ministrze, otworzono również obwodnicę Wrześni w Wielkopolsce. Tam był premier, ale pojawili się również rolnicy z Agrounii. Kiedy się pojawili, premier ich zdaniem czmychnął, nie chciał z nimi rozmawiać. Czy tak powinna wyglądać reakcja premiera i osób go otaczających? Pan premier przede wszystkim bardzo wyraźnie chciał podkreślić, nie czmychnął, nie uciekł. Pan premier nie ucieka tak, jak to czynił często Donald Tusk, bo ja byłem świadkiem wielokrotnie takich właśnie wydarzeń. Wszyscy byliśmy świadkami z udziałem Donalda Tuska, który teraz przypisuje bardzo, w bardzo nieładnych słowach panu premierowi Morawieckiemu, że czmychnął z obwodnicy Wrześni. Nie, pan premier przyjechał, aby mówić o tym, iż państwo polskie wspomaga samorządy w realizacji inwestycji drogowych. To, czego nie robili poprzednicy, robimy my. Dzisiaj samorządy, ale przede wszystkim mieszkańcy małych, dużych, średnich miast mogą liczyć na to, że miliardy złotych przeznaczamy na inwestycje samorządowe. Był tam obecny pan premier, przyjechali rolnicy. Wiem, że swoim zachowaniem, to mówił szef ochrony pana premiera, stworzyli sytuację, w której ochrona musiała reagować, w których ochrona musiała też polecić panu premierowi, aby znalazł się w odpowiednim miejscu, nie zagrażającym dla niego. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, wizyta nie była wizytą zapowiedzianą, mam tutaj na myśli wizytę rolników, a ich zachowanie było, mało powiedzieć, spontaniczne, więc reakcja była adekwatna do wydarzeń na miejscu. Rolą ochrony pana premiera, pana prezydenta, ochrony najwyższych urzędników państwowych, jest rolą ochrony najwyższych urzędników państwowych, jest właściwe zabezpieczanie osoby chronionej. No i to wszystko działo się zgodnie z procedurami. Panie ministrze, sporo komentarzy na temat nowego ładu gospodarczego. Już są informacje nieoficjalne, że kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tysięcy złotych, że emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca ma również się pojawić. Czy to prawda? Czy te informacje są prawdziwe? Ja już byłem o to dzisiaj pytany, miałem okazję dzisiaj rozmawiać w TVP na ten temat i ponownie złożę taką prośbę i poproszę pana redaktora, abym nie musiał wychodzić przed szereg. To jest kompetencja pana premiera, to jest kompetencja twórców programu, to jest kompetencja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Morawieckiego, aby o tych kardynalnych założeniach strategii, o tych kardynalnych założeniach programu mówić. Ja jestem przekonany, że program ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość będzie równie tak akceptowany jak program z 2008 roku i później kolejne uzupełnienia tego programu, bo tak w zasadzie do dzisiaj bazujemy na tym podstawowym programie z 2008 i ogłaszane kolejne modyfikacje przez pana prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Czekamy zatem na... premier Beaty Szydło, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dajmy szansę panu premierowi Morawieckiemu. Czekamy zatem, panie ministrze, na to oficjalne ogłoszenie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy rodzinny hotel od wielu lat. Mamy 30 pokoi. Przez pandemię musieliśmy znacznie ograniczyć nasze działania, ale nie poddajemy się. Dzięki programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy, bo wierzymy, że za jakiś czas wróci możliwość przyjęcia wszystkich gości. Rządowe wsparcie dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas.